En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi er i begyndelsen af august. Jesper Claus Larsen har samlet 8 personer rundt om et bord. De har alle mindst én ting til fælles. I en spørgeskemaundersøgelse har de sagt, at de har tænkt sig at stemme på Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne ved det kommende folketingsvalg. Det er jo nogle vælgere, som oplever, at de er udfordret på rigtig mange områder i deres liv. Et andet fællestræk ved de 8 er, at de ved det seneste folketingsvalg stemte på Socialdemokratiet. Det slående er jo, at de på mange stræk minder nærmest en til en om de vælgere, som jeg har mødt op igennem 0'erne og 10'erne, som på det tidspunkt havde forladt Socialdemokratiet til fordel for Dansk Folkeparti. Jesper Claus Larsen er det, man kalder poster. En, der laver meningsmålinger og fokusgrupper for politiske partier. Der er jo det, som man kan sige, hvad er det, der ligesom kan dokumenteres? Noget andet er det, som de oplever. Og de to ting går ikke nødvendigvis hånd i hånd. Det handler om at hjælpe partierne med at finde vejen til vælgernes hjerter. Og i politik, siger han, betyder folks opfattelse af et parti alt. Det, som jeg bare har erfaret gennem årene, det er, at oplevelsen af udfordringer, den trumfer sådan set måske de reelle udfordringer. Og Jesper forudser, at de vælgere, der tager springet fra Socialdemokratiet til Danmarksdemokraterne, meget vel kan afgøre, om vi får en borgerlig eller socialdemokratisk statsminister. Men hvad er det, vælgerne ser i Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne, som de ikke får i Socialdemokratiet? Og hvad skal Mette Frederiksen gøre, hvis hun gerne vil beholde sine vælgere? Det spørger jeg Jesper Claus Larsen om i dag. Velkommen i Pilestræde. Jesper, du var analysechef i Socialdemokratiet i slutnullerne. Du hjalp Helle Thorning med at vriste magten ud af hænderne på de borgerlige. Hvordan gjorde du det dengang? Jamen, altså, nu skal jeg jo skynde mig at sige, at, der var mange rundt omkring Thorning, så holdet var stort. Altså, min lille del af det var jo sådan set, at jeg satte mig ned, og så prøvede jeg at finde ud af, hvad er det, der foregår rundt omkring Socialdemokratiet som parti? Som var i vælgerkrise på det tidspunkt. Som var i vælgerkrise, og som jo egentlig havde været i vælgerkrise i lang tid. Også fordi, man skal sige, det mest sådan karakteristiske omkring det, var jo, at man jo helt tydeligt eroderede i vælgertilslutning, og det gjorde man jo ved at tabe vælgere primært til Dansk Folkeparti. Og det er vigtigt at sige, at man kan sige, jo, der har jo også været en kamp omkring vælgere mellem Socialdemokratiet og Venstre. Det var den gamle kamp om vælgere. Med Dansk Folkeparti blev der jo introduceret en helt anden akse i dansk politik, som var vanvittigt svær for Socialdemokratiet at forholde sig til. Og derfor var der jo også en søgning på at sige, hvordan sikrer vi egentlig, at vi prøver på at forstå, hvad de her vælgere egentlig, hvordan er det, de tænker? Og hvordan hjalp du Helle Thorning og de andre socialdemokrater med det? Jamen, så laver man jo målinger. Det er der sikkert rigtig mange af lytterne, der har prøvet at deltage i en eller anden form for opinionsmåling eller meningsmåling, hvad vi nu kalder dem. Mm-hmm. Men primært, så gør man det, at man sætter sig ned, og så inviterer man dem ind. Det kan være til fokusgrupper, det kan være til enkelt interviews, men simpelthen, jeg vil lige ved at sige, er sammen med dem. Fordi det vigtige er her, altså, ellers kan man sige, folk kan jo svare hvad som helst. Når de sidder bag en computerskærm, eller når de bliver ringet op på telefonen. Det vigtige, interessante her er rent faktisk at sidde sammen med dem, også og se, hvordan de reagerer. Mm-hmm. Og der skal jo, det er jo også der, hvor man kan sige, det som jeg laver, er jo på ingen måde valgforskning eller akademisk. Det er jo faktisk mere et spørgsmål omkring at prøve på at sige, jamen i stedet for at beskrive verden, hvordan den er i dag, og hvordan den så ud i går, så prøver jeg at beskrive, hvordan den er i dag, og hvordan den kommer til at se ud i morgen. Kan man groft sagt sige, spørgsmålet er, hvordan kan vi blive attraktive for vælgerne? Ja, det kan man jo godt kode det ned til. Du arbejder ikke længere for Socialdemokratiet. Mm. Du har din egen virksomhed, der hedder Electica, ja, som jo netop helt kort handler om at finde ud af, hvad folk synes om partierne. Og jeg er mega nysgerrig på, hvad du har at sige i dag, men bare lige for at varedeklarere dig. Vi er jo tæt på en valgkamp, hvis ikke vi er allerede i gang med den. Ja. Hvilke partierne betaler dig lige nu? Jeg har ikke noget fast samarbejde med noget parti. Men jeg har nogle partier, som jeg har hjulpet igennem den her valgperiode. Vil du sige hvilke? Jamen, jeg kan sige det på den måde, at jeg har partier både på rød og blå blok, som jeg har hjulpet. Når vi kigger på Socialdemokraternes situation lige nu, hvordan går det med vælgertilslutningen? Jamen altså, hvis vi sådan prøver at lægge et snit over, hvordan det har set ud for Socialdemokratiet her igennem det sidste, altså måske det seneste halve år, så har der jo været en vigende tilslutning til Socialdemokratiet, og den tog jo fart her ind over sommerferien, hvor vi fik introduceret Danmarksdemokraterne og Støjberg, og det vil så sige, at Socialdemokratiet kom jo tilbage fra sommerferien i starten af august med nogle officielle indeks, som lå omkring de her cirka 23. Det har rettet sig en lille smule, og man kan sige, den situation, som vi kigger ind i, både for Socialdemokratiets vedkommende, men grundlæggende for alle partiers vedkommende, det er, at man kan forvente, at man ser indeks, som rent faktisk går forholdsvis meget op og ned, fordi der er en meget stor, det som vi vil sådan, også sådan rent akademisk vil kalde volatilitet blandt vælgerne. Altså der er en søgning efter, hvor er det egentlig, jeg skal placere mig hen. Så selvom det ser skidt ud for Socialdemokraterne, så kan det også bare være, at det er lidt tilfældigt, eller hvordan skal man forstå det? Jeg tror ikke, man kan sige, det er tilfældigt. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiets accelererede udfordringer i starten af august er en direkte funktion af, at Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg bliver etableret. Så kan man så sige, at det, som der er min pointe, det er, at vi ser en så utraditionel situation i dansk politik, at vi har rigtig mange vælgere, som lige nu står derude, var jeg lige ved at sige, og egentlig er lidt spørgsmålstegn omkring, hvad er det, hvordan er det, jeg skal navigere? Hvordan er det, jeg skal finde fodfæste? Hvor er det præcis, jeg skal placere mig? Så det er Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg lige nu, som er den største, hvad skal man sige, trussel i forhold til tilslutningen til Socialdemokraterne? Det vil jeg mene, det er. Og jeg vil også mene, at det er Danmarksdemokraterne og Støjberg, som er afgørende for, at det lige nu ser ud som om, at det er blå blok, der skal have flere stemmer end rød blok. Når du så sidder der med fokusgruppen, og det er, altså, du taler jo indgående med mennesker, som plejer at stemme på Socialdemokraterne, men nu gerne vil stemme på Inger Støjberg. Og som du siger, det handler om, hvordan de opfatter Socialdemokraterne. De har ikke svarene, sagde du før, på alle de problemer, de oplever. Men det har Inger Støjberg åbenbart. Hvad er det, hun gør så godt, så de ligesom opfatter, at det hindrer den rigtige for dem? Jamen, det er lidt paradoksalt ved det her, er jo egentlig, at det svar, jeg bliver nødt til at give dig, det er, at de oplever, at, som de selv formulerer det, nogle af dem, at Inger er en som dem. Og det har noget, hvad vil det sige? Jamen det vil så sige, at de oplever rent faktisk en politiker, som jeg nogen vil sige træder ind i dem med træsko på, men som de jo egentlig kunne invitere ind for at sætte sig ned og drikke en kop kaffe eller en øl, eller hvad de nu har lyst til at drikke, og så egentlig have en samtale, som om at de talte med en god bekendt. Det vil sige, at det er trygt, det er nærværende, men det er jo den vigtigste essens af et spørgsmål omkring, at det giver identifikation. Så kan vi jo diskutere, om Inger Støjberg rent faktisk er ligesom dem, men det er jo noget andet. Fordi det er stadigvæk, som du selv har sagt på gang, det er et spørgsmål omkring, hvordan de oplever det. Det andet er, sådan set, at Inger Støjberg, det tror jeg sådan set også, det er der jo flere, blandt andet flere forskere, der har været frem og sige, jamen Inger Støjberg er jo lige nu først og fremmest et, sådan i forhold til sådan, politiske partier, er hun jo mere end en bevægelse, end hun er et politisk parti, men hun er først og fremmest en følelse. Og det er også derfor, at man kan sige, jamen, og nu sidder jeg jo sådan og smiler lidt. Den næste måned eller to, der kan Inger Støjberg sådan set fint lade være med at fremlægge noget konkret politik. Altså, Inger Støjberg er ikke en situation, hvor hun nødvendigvis behøver at fremlægge tre siders oplæg til finansloven 2023, ligesom måske alle mange andre partier, som i en eller anden grad spiller på den der mere traditionelle bane, gør. Det har hun ikke behov for, vælgermæssigt. Inger Støjberg er en følelse. Det bliver du simpelthen nødt til at forklare mig. Hvad er Inger Støjberg-følelsen? Jamen, Inger Støjberg-følelsen er en følelse af en, der kæmper for mig. En, der står op imod uretfærdighed. En, som i en eller anden grad giver mig en fornemmelse af, at der er et trygt sted at befinde sig, hvis det er, at hun får en eller anden form for indflydelse. Og nu sidder der, jeg forestiller mig, at du sidder i fokusgruppeinterviewet og spørger dem, går jeg ud fra, så spørger du dem, hvorfor føler du dig mere tryg ved Inger Støjberg? Ja. Hvad svarer de så? Jamen, så svarer de jo, at hun jo hun taler lige ud af posen. To, hun står ved sine meninger. Og det er jo, det er jo så, altså, der skal man jo, der skal man jo tage med, at vi har jo faktisk at gøre med en situation i dansk politik, hvor at en person, som er et flertal af Folketinget, er blevet erklæret uegnet til at sidde i Folketinget, er blevet dømt i en rigsret inden for 12 måneder, rent faktisk kan genintroducere sig selv i Folketingssalen. Altså, det er jo, det er jo et paradoks. Men sandheden er jo, at en del af styrken omkring Inger Støjberg i forhold til nogle af de her vælgere, som tilvælger Danmarksdemokraterne lige nu, det er jo rent faktisk, at hun ikke har vedkendt sig, at hun har gjort noget forkert. På den måde har hun egentlig eleveret sig op over alle mulige andre politikere, fordi hun står ved sit ord. Man kan stole på, hvad Inger Støjberg hun mener. Så man kan blive dømt i en rigsretssag og så stå stærkere som politiker? Det er min påstand. Hvilke de socialdemokratiske vælgere opfatter hende som den rigtige leder i Danmark? Jamen, altså, hvis man prøver på at gå ind og se, hvem er Inger Støjbergs vælger, så er der jo op imod 35-40% af dem, som er erhvervsfagligt uddannet. Der er 60% af dem, som er mellem 50 og 69 år. Altså, der er alle mulige indikationer på, at hun jo netop egentlig tapper ind i det, som hun også selv har været ude og i tale sætte, Produktionsdanmark. Mm. Og hvis der er noget, hvad skal man sige, der er vigtigt for Socialdemokratiet, så er det jo rent faktisk Produktionsdanmark. Og det er jo der, altså det er storkredsmæssigt, det er profilmæssigt, der hvor hun kan se, hun har en rigtig stor, rigtig meget vejgreb blandt vælgerne. Og du siger, at hvis Inger Støjberg får 10% af stemmerne, så vinder Blå Blok valget. Ja. Hvorfor? Det er fordi, så har hun trukket lige præcis de 2%, som alle andre partier i Blå Blok ikke kan trække lige på nuværende tidspunkt. Og det er lige de der 2%, som hun, så ved jeg godt, altså det her skifter fra dag til dag, men det er lige præcis de 2%, som hun mere eller mindre trækker fra Socialdemokratiet. I begyndelsen af august, der talte jeg med valgforsker Kasper Møller Hansen, og jeg talte netop om det her med Inger Støjberg, hvem hun var en udfordring for. Og han siger altså, at danskerne de sjældent flytter sig over midten. Det første, man gør, når man skifter parti, det er altid at se lige til naboen. Altså så tager man dem, der ligger tæt ved. Det er et ret stort valg for en dansker at flytte sig blokvis. Lad os sige, der var 50-60%, der skiftede parti mellem valgene sidst. Det er kun 5% af dem, der skiftede over midten. Altså langt, langt det mest bevægelse foregår inden for de to blokke. Mm-hmm. Så man er, som vælger, langt hen ad vejen, enten rød eller blå, og så flytter man sig altså inden for den blok. Ja, vi stemmer snarere på nabopartiet, ja, siger han. Hvad får dig til at tænke noget andet? Kasper har jo fuldstændig ret. Men det, som man jo også skal tage med, når man kigger på det her, det er, at en markant valgsejr i en dansk optik, den hedder 52-48, 53-47. Og det, jeg gerne vil sige med det, det er jo sådan set, det er jo ikke mere end 2-2,5, måske maksimalt 3% af vælgerne, som vi rent faktisk skal flytte fra den ene blok til den anden. Rigtig mange skifter internt i blokkene, enig. Men det, som der var interessant her, det er jo, og det er jo også det, vi ser fra udgangen af juni i år, ind over sommerferien, starten af august, vi ser den her, det her skifte rød-blå. Det er lige præcis de her 2-3%, som Inger Støjberg er i stand til at hive fra de røde. Men de vælgere, der så flytter sig fra Socialdemokraterne til Danmarksdemokraterne, ser de det som et naboparti, som Kasper Møller Hansen beskriver det som? Jeg tror, man er nødt til at forstå, at vi har at gøre med en vælgergruppe, som ikke nødvendigvis er så optaget af rød og blå, som vi andre måske er. Og det siger jeg sådan lidt, fordi at det er helt klart min overbevisning, at de her vælgere er ikke særligt ideologiske. Men du har tidligere sagt, Jesper, i forhold til dit arbejde for Socialdemokraterne, da du sad med fokusgruppeinterview med folk, som havde skiftet til Dansk Folkeparti, at det var som om det var livsomvæltende for dem. Ja. Det var kæmpestore beslutninger. Det var meget, meget svært for dem, ideologisk set, at skifte fra det gode gamle Arbejderparti til noget så frækt og farligt som Dansk Folkeparti. Nu siger du, at den gruppe ikke er særlig ideologiske. Nej, men det er fordi, der skal man jo være skarp nok til at forstå, at der er flere lag i den her tilslutning til Danmarksdemokraterne. Der var også flere lag i tilslutningen til Dansk Folkeparti. Der er ikke nogen tvivl om, at de, hvad skal man sige, kerne-socialdemokrater, som skiftede tilbage i 0'erne og 10'erne til Dansk Folkeparti, der var rigtig mange af dem her, som i sin grundessens var socialdemokrater, men havde behov for noget andet. Det, som jeg snakker om her, det er, at vi rent faktisk har at gøre med en vælgermasse, som ligger på toppen af Socialdemokratiets tilslutning og lige nu er trukket over til Danmarksdemokraterne, som måske ikke er så ideologisk baseret, som nogen går rundt og tror. Og den gruppe har sådan set altid været der. Mm-hmm. Så kan vi diskutere, om den er blevet større eller mindre. Men det, der er bare pointen her jo, det er, at alt tyder på, og det er jo sådan set også det, som de selv oplever, at de er flytbare. Mm-hmm. Så kan vi så diskutere, hvorfor er de blevet flytbare osv., og er de mere eller mindre ideologiske. jeg vil lave den påstand og så sige, at vi har rent faktisk at gøre med nogle vælgere, som i hvert fald frem mod det her valg, står i en situation, hvor det her med rød og blå ikke nødvendigvis er det, der kommer til at være afgørende. Hvis din analyse er rigtig, altså at Inger Støjberg er den største trussel for Mette Frederiksen lige nu, hvad skal Socialdemokraterne så gøre for at genvinde magten? Ja, det er jo det, altså, det er jo $1000 spørgsmålet, var jeg lige ved at sige, fordi politik er jo et nulsumsspil, kan man så sige, forstået på den måde, hvis jeg ikke vinder vælgeren, så er der nogle andre, der vinder vælgeren. Altså det vil sige, der er et direkte tab eller en direkte gevinst involveret. Den strategi, som Socialdemokratiet skal lægge, er jo også behæftet med en masse vejsidebomber. Fordi man kan sige, går man i direkte clinch med Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, så risikerer man rent faktisk at skubbe yderligere vælgergrupper fra sig. Dels det, at man kan tabe yderligere af de her, hvad skal vi sige, den profil af vælgere, som allerede er vandret til Danmarksdemokraterne. Der er faktisk flere, der så lige pludselig kan sige, jamen Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne har jo grundlæggende ret i nogle af de her ting, og hvorfor diskutere med dem, så bliver jeg nødt til at lægge mig derover for at give min stemme til kende. Men det kan jo også godt være, at man rent faktisk går så, altså marcherer så meget op imod Danmarksdemokraterne, at man får et problem på den anden side af banen, forstået på den måde. Der mister man altså nogle af de vælgere, som slet ikke kan se et socialdemokrati, som bevæger sig længere ud på landet, hvis jeg må lov til at sige det på den måde, eller fjerner sig langt mere fra de store byer, end der måske har været tendens til. Så det er en meget svær situation, som Socialdemokratiet står i, og de er nødt til at gøre et eller andet. Ja, det lyder som et dilemma. På den ene side, så kan de løbe efter alle de vælgere, der løber over til Inger Støjberg. Ja. På den anden side havde de ved det sidste kommunalvalg en gruppe vælgere, der straffede dem, nemlig storbyvælgerne. Yes. Og de i højtuddannede, som måske var trætte af at høre om udlændingsstramninger og fokus på Arne og fokus på udkants Danmark. Ja. Det er et vadested. Det er et vadested, og man kan sige, man kan jo anlægge forskellige betragtninger. Fordi på den ene side, så synes jeg, der er en farbar vej for Socialdemokratiet, hvis man tænker i at så sige, jamen, hvad var det egentlig, der lykkedes rigtig godt i 19-valget? Det var sådan set, man etablerede Arne, hele spørgsmålet omkring tilbagetrækning. Altså Arne er interessant, ikke så meget på grund af det faktiske indhold og antallet af mennesker, som kan få brug af den her tilbagetrækningsordning, men rent faktisk fordi, at rigtig mange vælgere mener, at det er sådan en grundlæggende værdi i det danske samfund. Det vil sige, at man kan se sig selv i det. Det er derfor, den egentlig er så stærk som sådan en politisk markør. Det som jeg tror, der kunne være overvejelsen for Socialdemokratiet, det var jo rent faktisk at sige, at der kan være et element af at sige, at der er et forsvar for Arne. Det har Søren Pape sådan set også givet en mulighed for, fordi han så klart og kategorisk rent faktisk har trukket en streg i sandet og så sige, jamen hør nu her, vi skal af med Arne, hvis det bliver en blå regering. Der er et kontrapunkt til de blå i forhold til Arne. Så tror jeg rent faktisk også, der for Socialdemokratiets vedkommende er en større pensionsdiskussion, som man kunne tage hul på, og som rent faktisk ville tappe ind i nogle af de her vælgere, som man snitter op imod Inger Støjberg. Også fordi Inger Støjberg jo, så ved jeg godt, at hvad skal man sige, at hun har været ude og så sige, jamen tilbagetrækning og Arne er sådan set også noget, der eksisterer i hendes univers. Men jeg tror bare også, at man skal tage bestik af, at Inger Støjberg jo også tydeligvis har markeret, at Danmarksdemokraterne er et borgerligt parti som udgangspunkt. Det næste er så, jamen den strategi om at forfølge det her tab til Danmarksdemokraterne, kan jo sådan set så gøre, at man er nødt til at give køb på, hvor store Socialdemokraterne skal blive. Altså forstået på den måde, man kan ikke nødvendigvis stemme maksimere på partiet, men for at beholde regeringsmagten, er man måske nødt til at acceptere et socialdemokrati, som går i 23 eller 24, og så sådan set overlade nogle af de røde vælgere, der skal give flertallet på blokken, til nogle af de andre partier, altså SF og Enhedslisten primært. Og i så fald, der skal man bare gøre alt, hvad man kan for at løbe efter Inger Støjberg-vælgerne. Ja, med det arbejder bare, der hedder, at Det er ikke sådan, at man bare kan gå i clinch med Inger Støjberg, hvis jeg må have lov til at sige det på den måde. Hvad er faren ved at gå i clinch med Inger Støjberg? Man skal træde varsom, fordi det er lidt tilbage, altså uden sammenligning i øvrigt, det er lidt tilbage til den samme situation, som man forsøgte med Dansk Folkeparti til at starte med, altså tilbage i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne, rent faktisk ved at prøve på at presse dem ud. Det tror jeg ikke er strategien i forhold til Inger Støjberg. Det tror jeg det hele taget slet ikke, man kan, og det tror jeg heller ikke, at Socialdemokratiet sidder og overvejer på nogen måde. Men de overvejer jo kraftigt, hvad er det, vi kan give de her vælgere, for at de rent faktisk ser igennem nogle af de udfordringer, som de har med Socialdemokratiet, og noget af det, den tiltrækningskraft, som Inger Støjberg tydeligvis har på. Du sagde til at starte med, at Inger Støjberg er en følelse. Mm. Og det får mig til at tænke på den afsender, der står hos Socialdemokraterne, Mette Frederiksen. Ja. Der kom en måling fra Opinion i august, som viste, at 34% af vælgerne synes, hun gør det dårligt. Mm. Og det er det højeste, det er den højeste andel af vælgerne indtil nu. Det har været tal, har været stødt stigende i hendes regeringsperiode. Der er så 43%, der synes, Mette Frederiksen gør det godt. Yes. Men andelen af dem, der synes, hun gør det rigtig dårligt, den er altså stigende. Ja. Hvad betyder den situation for valgkampen? Hvis det er så afgørende vores opfattelse af de politikere, hvad betyder det så for Socialdemokraternes valgkamp? Jamen, Socialdemokratiet har behov for... Altså, lad mig lige prøve at starte en lidt andet sted, fordi det bedste, der kunne have været sket for Socialdemokratiet, det var sådan set, at de havde tid. Det vil sige, det bedste, der i min optik, som egentlig kunne være sket for Socialdemokratiet, det var, at der først skulle være valg til februar eller marts eller april næste år. Fordi deres problem lige nu er, at de er kommet lidt til at sidde i en situation, hvor de på grund af det radikale ultimatum heroppe imod 4. oktober og Folketingets åbning, rent faktisk har en kortere landingsbane for det, de har behov for. Og de har et behov for, og det synes jeg egentlig også, at deres strategi de seneste par uger bærer meget præg af, de har behov for at prøve på at slå et hul i et, det slør, der har lagt sig omkring Socialdemokratiet på baggrund af mink, og hvad skal man sige, førende over til det slør, der lige nu, og det er jo sådan set også det, du er inde på, der er omkring Mette Frederiksens troværdighed og tilliden til hende som statsminister i det hele taget. Det har de simpelthen behov for i en eller anden grad at slå et hul igennem, sådan så de kan træde ind på den anden side og så sige, men hør nu her, i særdeleshed til de her vælgere, som de har tabt til Danmarksdemokraterne, I kan sådan set stole på, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er præcis som de var i 2019, da I valgte at stemme på os. Jeg forstår ikke billedet, Jesper. Hvad er det for et slør? Hvad repræsenterer sløret her? Jamen, sløret er jo en diskussion omkring en mink, som jo lige nu skygger for alt andet i forhold til, hvordan vi oplever Socialdemokratiet. Mm. Det er det, jeg mener med et slør. Og det vil tage tid for dem at komme igennem det, tid de ikke har. Ja. Hvad gør man så? Jamen, så tror jeg, man gør det, som Socialdemokratiet jo egentlig ser ud som om, at de gør. Så starter man egentlig valgmaskinen, før der er udskrevet valg, og så prøver man sådan set på at kommunikere så meget som overhovedet muligt på alle mulige politiske områder, som man ved, der i en eller anden grad er vigtige for de her vælgere, som det her handler om. Mm-hmm. Altså, det er dem, som der rent faktisk er i fokus, når vi ser på, hvem det er, der skal afgøre, hvem det er, der bliver statsminister næste gang. Jesper, når man hører dig sidde og snakke, så det er jo meget fascinerende, men man kan måske også godt blive en lille smule træt og led og ked af, hvordan det politiske system fungerer. Altså nogen, der hører det her, vil måske tænke, sådan en som Jesper, han er hyret af politiske partier til at finde ud af, hvad de skal mene. Nej. Er det særligt demokratisk? Ja, men der tror jeg, at man bliver nødt til at se igennem det her. Altså, et er jo, at det, som jeg arbejder med, og som mange andre arbejder med, og hjælper de politiske partier med, og alle mulige andre med, det er jo egentlig at prøve på at forstå, hvordan ser verden ud, og hvad er det dem, som vi i en eller anden grad godt kunne tænke os at række ud til at have en dialog med? Hvad er det, de tænker? Hvad er det, vi kan gøre for dem? Så er der et meget langt stræk til, at det som det billede, som jeg skaber, egentlig har en direkte indflydelse på, hvad det er for en politik. Jeg giver en indikation på at sige, at det vil nok være en god idé, hvis vi inden for den her vælgergruppe har et eller andet på sundhed. Men det er op til politikerne at definere, hvad er det på sundhed, og det er også op til politikerne at definere, om der skal være noget på sundhed. Mm-hmm. Men når for eksempel du har en historik i Socialdemokratiet i en periode, hvor partiet for alvor lagde stilen om i forhold til udlændingepolitikken, det gjorde de jo ikke mindst, fordi de fandt ud af via dit arbejde, at det var noget, vælgerne gerne ville have til. Så kan man jo godt sidde tilbage og tænke, burde det ikke være sådan, at måske er jeg bare håbløst naiv idealist, burde det ikke være sådan, at partierne mente noget, og så kunne man stemme på dem, i stedet for at der var en masse partier, der rendte rundt og prøvede at finde ud af, hvad folk gerne ville have, de skulle mene? Jeg er enig. Og det, man kan sige, det der måske er vigtigt for mig at sige her, det er jo, at man skal også tænke på, at den situation, som en moderne politiker sidder i, det er, at tingene går hamrende hurtigt. Man skal kapere rigtig mange ting. Det vil så sige, det som man først og fremmest har behov for, det er jo en eller anden grad for fast grund under fødderne. Altså, hvorfra er det, jeg kan forstå verden? Og det er jo en del af det arbejde, som jeg måske prøver at lave en gang imellem. Det er altså at sige, jamen hør nu her, landskabet ser sådan her ud. Der er måske fast grund under fødderne her. Start der, og så må man bygge derfra. Det er det ene. Det andet er, at der er ikke nogen tvivl om, at jeg synes faktisk, at det her valg, eller den her valgkamp, som vi går ind i, kommer til at blive vanvittigt interessant, fordi at jeg er overbevist om, at lige præcis i den her valgkamp, så kommer det til at være helt afgørende, at vælgerne har sådan helt, altså en grundlæggende oplevelse af, hvad det er,